महान वैज्ञानिक लुई पाश्चर। दसवां भाग। उनके सम्मान में लुई पाश्चर के नाम पर एक अनुसंधान संस्थान बनाकर उसका सम्मान किया गया। संस्थान के उद्घाटन समारोह में लुई पाश्चर ने मानव प्रकृति के बारे में जिक्र करते हुए कहा, प्रत्येक मानव के मन के अंदर दो प्रवृत्तियां रहती हैं जो उसे विपरीत दिशाओं में खींचती हैं। एक प्रवृत्ति विनाश और संहार करने के लिए कहती है और दूसरी सृजन तथा अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। विज्ञान का प्रयोग भी संहार या सृजन दोनों के लिए किया जा सकता है। संहार के क्षेत्र में अणु बम का निर्माण एक उदाहरण है और सृजन के क्षेत्र में मानवता की भलाई के लिए किए गए ऐसे अनेक कार्य हैं जो लुई पाश्चर जैसे वैज्ञानिकों ने किए हैं। कभी कभी हम ऐसे व्यक्तियों का मजाक करते हैं जो सामान्य कार्य से हटकर कोई कार्य कर रहे होते हैं। वे ऐसी बातें करते हैं जो हमें सही नहीं लगती। हम ऐसे व्यक्तियों का विश्वास भी नहीं करते। बहुत से ऐसे व्यक्ति आत्मविश्वासी होते हैं। वे अपने कार्य और विचारों पर दृढ़ रहते हैं। वे दूसरे व्यक्तियों की बातों की परवाह नहीं करते और आत्मविश्वास के साथ निरंतर अपना कार्य परिश्रम और लगन से करते ही रहते हैं। वे सिद्ध कर देते हैं कि उन्होंने जो भी आत्मविश्वास के साथ मेहनत की वह सही है। अंत में ऐसे व्यक्ति मेहनत और लगन से अपनी मंजिल पा जाते हैं। प्रारंभ में इन व्यक्तियों का मजाक बनाया जाता है, उनकी हंसी उड़ाई जाती है, लेकिन अंत में यही हमारे महापुरुष और मार्गदर्शक होते हैं जिनका सारा विश्व अनुकरण करता है। अधिक परिश्रमी, आत्मविश्वासी और जिज्ञासु होने के कारण ही यह सब होता है। और ऐसे ही व्यक्तियों में एक नाम है लुई पाश्चर। यहाँ तक महान वैज्ञानिक लुई पाश्चर नाम का यह पुस्तक समाप्त है।